Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, 4 yılı aşkın bir zamandan bu yana sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yoktan yaratan Rabbimiz, tüm dünya insanlarının mutlu bir hayat sürmelerini dilemektedir. Bunun için de son elçi Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ı indirmiş, buradaki öğütlere uyulduğunda dünyada cennet hayatı yaşanacağını bildirmiştir. Programımızın amacı Arapça olarak indirilmiş bulunan Kur'an'ın ana dilimiz ile kolaylıkla anlayabilmemizi sağlamaktır. Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Var olun kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Kaf suresi bitmişti. Bu hafta Beled suresinden başlamak istiyoruz. Buyurun efendim. Evet. Beled suresi, belde, şehir suresi demek. Türkçesi de biz Arapça şekliyle ifade ediyoruz. Hangi şehir olduğu, ne demek olduğunu da biraz sonra ayet içerisindeki geçen Beled sözcüğünü açıklarken inşallah ona da değineceğiz. Bu sure yine aynen tevhid, ahiret inancı eksenli bir sure. Bundan önceki sureler gibi. Bu sure iki gruptan oluşuyor. Yani sureyi iyi anlamak için bu sureyi iki grupta ayıracağız. İki grubun birbiriyle pek alakası yok. İki necim diyelim biz buna. Sure iki necimden oluşuyor. Birinci necmi biriyle dördüncü ayetler ve diğer necimde devamı 13 ile 16. ayetlere kadar ikinci necmi oluşturacak 5'ten itibaren. Evet, burada birinci necimde ayetlere dikkat etmiş olursak o necim bizatihi Resulullah'ın şahsına münhasır. Onu eğitmek için, ona bir şeyler öğretmek için, onu motive etmek için, onu hizmete hazırlamak için gelmiş ayetlerdir. Bunu da dikkate alacağız. Tabii ki de oradan şuna da geleceğiz. Bugün peygamberlik misyonunu yürüten kişilerin de bizatihi onların şahsına da hitap. Onlara da onları da motive etmek için, onları da İslam'a hizmet için hazırlayan ayetler olarak ele alacağız. Öyle anlayacağız. Şimdi bu ayetlerin manası, yani lafız manası var bir. Evet. Ben önce onları lafız manalarını vereyim. Hakikat anlamlarıyla, sözlük anlamlarıyla. Sonra meal anlamlarını, mecazlı anlamlarını vereyim. Sonra da onların tek tek hepsini tahlil edelim. Evet. Şimdi ayet la edatıyla başlıyor da hayır demek la. Hayır. bu beldeye, ki sen de bu beldeye girmektesin. Burada teknik olarak şunu söyleyeyim. Ki sen de bu beldeye girmektesin bir parantezdir. Cümleyi okurken onu dikkate almadan okuyalım, onu sonunda ekleyelim yani. Evet. Öyle göstereyim Türkçe ben. Türkçe olarak öyle anlaşılır. İyi anlamamız için. Hayır, bu beldeye, babaya ve doğana yemin ederim ki biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. Evet. Normal birinci cümle bu. Arkasından da gelen hani atladığımız evet. parantez var ya, ki sen de bu beldeye girmektesin. Evet. Şimdi Arapçada parantezi araya almak doğal da teknik açıdan sen şeyde. Bizim Türkçede bu pek öyle alınmadığından dolayı yanlış anlamalara sebebiyet vermesin diye bu tekniği söylüyorum. Şimdi burada mealine gelince bunun. Şimdi meali vereyim de ondan sonra tek tek bu sözcükleri açacağım. Düşündüğün gibi değil. Bu kentte yaşanan insanların tümünü, ilk insandan bu yana üremiş gelmiş insanların tümünü kanıt gösteririm ki biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık, oluşturduk. Sen de bu insanlardan birisin, sen de o sıkıntı içinde olacaksın, evet. sen de çile çekeceksin. Evet. Burada Resulullah'a verilen mesaj bu. Öyle diyelim. Şimdi ayetteki işte la edatı geçmişteki düşünceleri yani düşünüldüğü gibi değil, yapıldığı gibi değil, zannedildiği gibi değili tersine iter. Hayır hayır öyle değil, öyle düşünmeyin, öyle değil demek. Burada açıklamaları genele girerken sözcüklere bir noktayı daha ifade edelim. Bu surenin başındaki bu ayetlerin bu kesimi de bir kasem cümlesidir. Ama bu kasem cümlesi eski gördüğümüz kasem cümleleri gibi edat ile vavul kasemi ile yapılmış kasem cümlesi değil. Kıyamet suresinde de gördüğümüz, işlediğimiz gibi bizatihi kasem fiili kullanılarak yapılmış bir kasem cümlesidir. La uqsimu diye evet. kasem ederim diye kasem sözcüğü kullanılarak yapılmış bir kasem cümlesidir. Ve aynen bu da iki gruptan olur. Burada da dediğim gibi referansları verilir. Sonunda da tez ispat edilir. Bunda da cevap bölümü yani tezin ispat bölümü ise onun biz insanı kesin olarak sıkıntı içerisinde yarattık. Arkasından o işte. Buradaki bu bölümden anlayacağımız olay evet. bunlar. Şimdi burada bu beldeye diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bir belde, kent. A kenti, B kenti. Ama burada hazel beled dediği zaman bu kent. O kent neresi? Peygamber Mekke'de olduğundan dolayı Mekke. Bu Mekke kenti. Tabii. Bu normal. Şimdi bir de lam var başına el beled diyoruz ya o beledi de hani oradaki lamı istirak anlamına şey diyoruz ya, bu bütün kentler şu kentlerin tümü. Tümü. Bu anlamı da alabiliriz burada. Evet. Onda hiçbir sakınca yok teknik açıdan. Şimdi burada dikkat edilecek şey şu değerli izleyicilerimizin dikkat edeceği şey. Burada insanın bakın insanın sıkıntı içerisinde yaratıldığı ispat edilecek. Evet. Şimdi bir insan yani kente, duvarlarına, yapısına, yoluna, şuyuna, buyuna bakarak o yolda bakacak olursak, duvarlarına bakacak olursak insanın sıkıntıda yaratıldığını ispat eder mi? Yok. Etmez. Tabii. Peki. Şimdi bu bir. Şimdi ayetin devamında da ve validin ve mevlet. Babaya diyor Cenab-ı Hak ve doğana. Yani doğan dediğimiz zaman buradaki çocukları demek. Baba dediğimiz zaman yine ata demek. Evet. Ataya ve çocuklara baktığımız zaman biz insanı sıkıntı içerisinde yarattık. İnsana bakarak, babasına bakarak, oğluna bakarak, onların hayatına bakarak, onların hayatını A'dan Z'ye incelediğimiz zaman orada da insanların sıkıntı içinde yaratılmış olduğunu görebilir miyiz? Görürüz. Görürüz, hayatlarını inceledikten sonra. İnsanlara görürüz. Baktığımız zaman görürüz. Ha. Şimdi burada o zaman şuna geldik. Buradaki belde mecazi mürsel mahalliyetçiyle kent zikredilmiş, kentin ahalisi. Burada Cenab-ı Hak, burada kısacası, yani daha teknik ayrıntıya gitmeyeyim. Cenab-ı Hak burada buyurur ki, bakın bu kentlere bakın, kentte yaşayanların hepsine bir bakın. Babaya bakın, oğula bakın. Şimdi babaya ve oğula bakın dediği zaman, şimdi burada ilk insandan beri türemiş gelmiş babalar, yani üremiş babaları düşün. İlk insandan bu yana doğmuş olanları düşün. Hepsini bir göz önüne getirin bakalım. Evet. Şunu göreceksiniz. Bakın şunu göreceksiniz. Biz insanı sıkıntı içerisinde yarattık. İnsanın geçmişten bu yana varlığı, şu andaki kentteki yaşayanların hepsine de baktığınız zaman bizim tarafımızdan diyor Cenab-ı Hak, bizim planımız, programımız gereği insan sıkıntı içerisinde yaratıldı. Programlanmış ona. Evet. Bunu görün diyor. Buna bakarak görün. Hiçbir zaman için dört dörtlük insan olmadı. Huzurlu insan olmadı. Mükemmel insan olmadı ve olmayacak. Evet. Şimdi ve hakikaten de şimdi şöyle bir burada genelleme yapacak olursak, işi biraz derinleştirecek olursak, mesela şimdi insanın yaratılışında şimdi başlayalım. Nereden başlayalım? Ana rahmindeki onun kendi sıkıntıları, anaya verdiği sıkıntılar, ananın 9 ay onu taşıması, onun içerideki atlattığı badireler. Öyle mi? Evet. Sonra doğduğu zaman yine sıkıntı içerisinde emme dönemini, emekleme dönemini, o acziyetini oradan sonra hepsini götürelim. Böyle aşama aşama. Sıkıntı. Şimdi mesela bir kuş yumurtadan çıktığı zaman bağımsız yaşayabiliyor. Veyahut da kısa süre bir hayvan, herhangi bir hayvan, hangisi olursa olsun, onlar da anasından kalktığı zaman iki ayağı üstünde duruyor, emebiliyor, şey yapabiliyor. Yani ihtiyacını giderecek refleksleri var. Planın programında onlar var ama insanda öyle bir şey yok yani. İnsan ilk yaratıldığı zaman, dünyaya geldiği zamanda da işte annesi emzirmezse, bir başkası yemek veremezse o yaşayamaz. Aciz kalıyor. Onun için o maşakkat içerisinde. Büyürken de yine atmosferden gelecek zararlar, ziyanlar var. Bir de kendinin kendine yapacağı zarar var. Toplumdan gelen zararlar var. Ekonomik sıkıntılar var vesaire falan derken sosyal hayatın getirdiği sıkıntılar var. Böyle hayat mücadelesi, hayat mücadelesi gider. Sonunda da 40'tan sonra geri sayım başlar. Dert, tasa, sıkıntı vesaire falan filan derken ölümüne kadar. Şimdi bütün bunları Cenab-ı Hak hepimizin göz önüne serdiriyor. Evet. Biz insanı diyor sıkıntı içerisinde yarattık. Evet. Amenna. Ama konu ne? Konu sadece burada Resulullah'a, sana, bana insanın sıkıntı içerisinde yarattığını mı bildirecek? Bu referans verdi de onu mu bildirecek? Yok, bunu herkes görüyor, herkes biliyor. Zaten yani bunu benim. Her araştırmacı orada şey yapar. Ama burada en önemli nokta Resulullah'ın şahsına münhasır olan ve ente hıllüm bihazel belet ifadesidir. Sen de bu kentlerde doğmuş, büyümüş, yaşayan birisin. Yani sen de her insan gibi, her kul gibi sıkıntı içerisinde doğdun, büyüdün ve sıkıntıyla hayatın devam edecek. Sen hiçbir zaman rahat etmeyeceksin. Bunu kabullen bir kere. Resulullah'a verilen mesaj bu. Özel mesaj. Tamam. Ve bu mesajdan bu neleri de alacağız, kimleri de alacağız? Resulullah'ın misyonunu. Yüklenenler. Yüklenenlerin de hepsinin bu çileleri çekeceklerine şimdiden yani göğüslemeleri gerektiğine bir mesaj bu. Evet. Şimdi Resulullah'ın şeyleri. Şimdi bu ayeti yani bu konuları iyi anlamak için şimdi bir de burada bu ayetlerin indiği dönemi, günü, şartları dikkate almak lazım. Tabii. Yani biraz da arka plana göz atmak lazım. Arka evet. plana. Şimdi bu ayetlerin indiği dönem tarihçilerin tespitine göre Resulullah'ın elçilik görevindeki en sıkıntılı dönemdir. Şimdi burada şöyle şey yapalım. Şeyler o kadar yüklendiler ki kafirler Müslümanları tecrit ettiler. Yani normal evlerinden, damlarından ayırdılar bir mahalleye, sapa bir yere hapsettiler. Tamam mı? Şimdi Müslümanlar biraz güçlendiği zaman korktular. Evet. Bu korkudan dolayı da bazı işbirlikleri yaptılar. Şimdi şöyle tarihçilerin tespitine göre. Şimdi en önemli karar Müslümanların aleyhinde, Resulullah'ın aleyhinde şu. Bundan sonra Muhammed'in kabilesi Haşimoğulları ile tüm ilişkiler kesilecek. Onlarla alışveriş yapılmayacak. Kız alınıp verilmeyecek. Böyle bir karar aldılar. Şimdi bunu almalarındaki bu kararı almalarındaki şey amaçları kimse başta peygamberimizin hamisi bulumundaki o günkü amcası vesairesi çevresindekiler hepsi Muhammed'in çevresinde kimse kalmasın soğusunlar gitsinler bunu yalnız bıraksınlar bu da peygamberlik davasından vazgeçsin dediler. Şimdi bu kararı aldılar da şimdi bu kararla ilgili bak şimdi bunu da ne yaptılar biliyorsunuz aldıkları o kararı Kabe'nin duvarına astılar. Herkes. Orada bunu herkes görsün onların sosyal yaşam şeyleri oraydı ya. Şimdi işte bu şeyde 3 yıl süreyle Müslümanlara yiyecek içecek girmesine ambargo uyguladılar. Ambargo. Aç susuz kalmaya şeyine ittiler. Hatta tarihçilerin bazısının anlattığına göre o günkü Müslümanlar Resulullah da bunların içerisinden kuru deri yemek mecburiyetinde kaldılar. Allah Allah. Evet. Evet. Yani burada Anadolu'da bulunan şey ne der ki? Çarık yeme çarık derler. Tamam mı? Şimdi öyle tabir ederler. Şimdi böyle bir şey yaptılar. Ama bu da sökmedi. Evet. Yani 3 yıllık böyle bir şeylerden bu da sökmedi. Bu olayların, şimdi bunlara hüzün yılları deniyor. İşte bu arada Hatice Validenin de vefatı falan devreye giriyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı geliyor. İşte bu arada Resulullah'ı motive etmek, ona moral bozmak için Cenab-ı Hak biz insanı sıkıntı içerisinde yarattık. Çevrenden ilk insandan bu yana da bunu öğrenebilirsin. Kente bakarak herkesin sıkıntı olduğunu da görebilirsin. Ve sen de bu kentte yaşayan birisin. Sen de bu sıkıntıları çekeceksin diye evet. Resulullah orada uyarıldı. Böyle motive edildi. Evet. Evet. Evet. Şimdi burada bazı ayrıntılar da hani vereyim de ben sözcüklerle ilgili vereceğim. Burada değerli izleyicilerimiz size de bir mesajım olsun. Lütfen bu hüzün yılları dediğimiz Resulullah'ın yani bu sıkıntıları çektiği dönemdeki olayların ayrıntıları tarih kitaplarında, siyer kitaplarında ayrıntılı olarak vardır. Evet. Lütfen oralardan onları okusunlar. Evet. İşte Resulullah o günün şartlarında hem fiziki şartlarda hem sosyal şartlar içerisinde yani bu dini tebliğ etme için bizlere İslam'ı ulaştırma için ne çileler çekmişler. Yani onları oradan rahat rahat orada okuyabilirler, inceleyebilirler. Evet. Bunu da mutlak surette öğrenmeleri lazım. Bu da boynunlarının yani bizlerin yani Müslümanların tabii. boynunun borcu. Tabii. Yani o tarihi bilgiyi edinmekte dediğim gibi ders almamız lazım. Evet, bizim boynumuzun borcu. Şimdi bazıları şöyle demişler, hani orada ve validin ve mavelet, hani baba oğul şeyine de, bazıları mesela eski tefsircilerden baba Adem'dir, doğan da onun zürriyetidir. Allah bunlara yeryüzünü yarattığı en ilginç varlıklarda olmanın nedeniyle kasem etmiştir demiş. Ama bu adamlar kasemin anlamını bilmediğinden dolayı kasem bölümünü sapıtmışlar. Ama baba Adem, doğan da onun zürriyeti, o tarafı gayet doğrudur. Kimisi İbrahim ve İsmail demiş. Yani bunu baba İbrahim olmuş, oğul da İsmail ve onun soyundan gelen peygamberimiz olan falan gibi şey yapmış. Bunların hepsi şey yapılmış. Diğer teknik yönleriyle bazı farklı anlamlarda çıkarmaya çalışmışlar ama bunların hiçbir tanesinde şeye gerek yok. Evet. İşin özü, peygamberimize verilen mesaj: biz bütün insanları sıkıntı, meşakkat içerisinde yarattık. Evet. Seni de, tamam mı? Seni de bu kentte yaşayan birisin. Sen de bu sıkıntıları çekeceksin demek. Evet. Şimdi ayette kullanılan bir de kebet sözcüğü vardır. Bak şimdi burada لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَتْ diyor. Evet, evet. Şimdi kebetin anlamı ciğer acısı demek. Hmm. Ta öyle, hani bazen ciğerim yanıyor falan filan, içim yanıyor değil falan filan. Bu anlamda, sözün öz anlamı bu. Biz seni de acı içinde yarattık demek. Evet. Yani ve bu şartlarda da hakikaten ileriye doğru Resulullah'ın da o şartlarda sıkıntıları hep gelecek. Üst üste kızları ölecek, evladı evet ölecek, eşi ölecek, işte bu ortamda. Hatice Valide. Ama evet, Resulullah hepsinin şeyinde de burada metin olacak, sabredecek, görevinden kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyecek. Taviz vermeyecek. Evet, evet, işte bu boykot yılları. Yeah. Önemli olan. Burada ve ente hıllün bihazel belet ifadesindeki hıl sözcüğü var. Hıl sözcüğü hulul etme. Hulul etme. Hulul, girme, içinde yaşama anlamında olduğu gibi bir de helal söz var ya, helal kalıbı var. Evet. Bunu oradan da getirerek bazıları buna başka anlamlar da getirmişler. Hmm. O nedenle yine hepsini ben toparlayacağım ama ona da verilen anlamlardan onları da burada zikredivereyim. Yani Kur'an bilgisi açısından değerli izleyicilerimize faydası olur. Şimdi hıl sözcüğünün hulul etmek, girme anlamına göre ifade, sen bu beldedesin, oraya girmiş, hulul etmiş ve orada konaklamışsın demektir. Hmm. Sen de bu çileyi çileceksin. Bizim tercihimizde hulul anlamından geldi. Bir de hıl sözcüğünün helal anlamına göre ifade şu anlamlara gelebiliyor. İki anlam çıkıyor helal sözcüğünden getirirsek. Kafirlerin bu beldeye saygı duyup orada herhangi bir saygısız harekette bulunmamalarına rağmen Allah'ın peygamberlik görevi vererek ikramda bulunduğu peygamberimize eziyet etmeyi helal saymaları, başkalarına gösterdikleri saygıyı ona göstermemeleri ve hatta imkan bulsalar onu öldürmeyi bile düşünmeleri yüzünden sen onlara helalsın demek gibi bir anlam. Bak biz burada da şeyle, yani kasemle bunun da irtibatı söz konusu olur. Bu anlamın nedir biliyor musun? Biz insanı meşakkat içerisinde yarattık. Burada haremde cinayet şu bu haram ama birbirlerine karşı çok saygılılar ama sana bu saygıyı göstermeyecekler. Sana çile çektirecekler. Tamam. Yani bunu da göze al mesajı var. Hazırlıklı ol. Ha, buna da hazırlıklı ol. Evet. Şimdi bu helal sözcüğünden gelerek diğer bir anlam diğer daha anlamı burada. Peygamberimiz yönünden sen bu beldede Beytullah'a olan saygından ötürü yapılması haram olan şeyleri hiç yapmadın demektir. Hmm. Gibi bir anlam. Bunu müfessirler getirmişler ama kasem bölümüyle ilgili, referans bölümüyle ilgili bu anlamın herhangi bir uyumu söz konusu değil. İlintisi olmuyor. Ha, tamam. Evet. Bir ilinti, bir önüyle arkasında bağ kurmak imkanı yok. İşte biz yukarıdaki tercih ettiğimiz gibi sen de burada konaklamışsın, sen de bu çileleri çekeceksin, sen de bu sıkıntıları yaşayacaksın. O anlamı evet çıkıyor. İşte dediğim gibi bu noktalarda mutlak surette değerli izleyicilerimizin Kur'an'ı şey yaparken, okurken bu ayetleri arka plana, özellikle de bu şartlar, bu bölümün o hüzün yılları diye dediğimiz o boykot yıllarını mutlaka tarih ve siyer kitaplarından okumalarını öneriyorum. Çok güzel. Evet, bu bölümü şu satırlarla kapalayalım biz. Bu ayetlerde şimdi Rabbimiz cahiller ve kötü niyetler tarafından peygamberimize yüklenebilecek olağanüstü nitelikleri olan insan anlayışının önüne adeta set çekmekte bu bölümle. Gördünüz mü? Evet. Havada uçan, karada geçen bakırı altın yapan, demiri altın yapan öyle bir özellik yok. Yani normal olarak sen de diğer insanlardan farkın yok. Onlar çile çektiği gibi sen de çile çekeceksin. Bu noktada bir ayrıcalığın çok güzel. Yok. Ayrıcalık olmaması. Ne var ki bu ayetin mesajı tam ters yönde yorumlara mecrasından çıkarılmış ve peygamberimiz neredeyse olağanüstü niteliklerle donatılmış ikinci bir ilah konumuna getirilmiş. Bunu da daha önce başka konularda, başka şeylerle, başka vesilelerle hepsini anlatmıştık. Sağ olun. Evet, bir burada birinci bölümü, surenin birinci bölümünü burada tamamlamış olduk. Sağ olun. Bir kısa reklam arası verelim. İkinci bölümü oradan devam edelim. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Konuğumuz birinci bölümde Beled Suresi'nin ilk necminin açılımını yaptı. Şimdi ikinci necme geçiyoruz. Buyurun efendim. Evet, şimdi sure devam ediyor. Şimdi bu anlatacağımız ayet grubu 5. ayetten sonrasını buraya kadarki 4. ayetle uzaktan yakından alakası yok. Şimdi aynen, normal olarak geçmiş surelerde hani bundan evvelki yani sureler var ya, oradaki bir insan tipi vardı. Hangi insan tipi? Ahirete inanmayan bir insan tipi, ahireti var diyenleri yalanlayan bir insan tipi, kafir, müşrik bir insan tipi vardı ya. Evet. Şimdi burada konu yine o insan tipi. Ve bu defa o insan tipi malzeme yapılmak suretiyle İslam'ın gerçek hükümleri yavaş yavaş insanlığa deklare edilecek. Hepsi tek tek verilecek. Evet, o. Şimdi ta işte hep karakterize edildi. Allah'tan beri o adamdan bahsedir. Yalanlayanlardan bahsedir. Uzak durandan bahsederler. Resulullah'a baskı yapandan bahsedilir. Tamam, işte o. O. Evet. Adı verilmez. Karakteri belirtiyor. Kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Evet. Ve ben yığın yığın mal heder ettim diyor. İşte o tip bir adam gelmiş şimdi bu şekilde konuşuyor. Kendine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal heder ettim diyor. Evet. Bu inkarcı, Resulullah'ı yalanlayan, ahiret inancını yalanlayan ve işte bu yalanlamalarından dolayı, yani düzenlerinin, dümenlerinin bozulmasından dolayı Müslümanları hani şey yapıp bir kenara tecrit edip onları aç susuz bırakanlar var ya. Evet. İşte o insan tipleri var ya, kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Bu bir ihtardır Cenab-ı Hakk'ın. Bu bütün müşriklere, o günkülere de, bugünkülere de, bütün yalanlayıcıların hepsine bir ihtar. Şimdi bu insan tipini böyle hani şey yaptığımız zaman burada cümlede neye karşı gelemiyor, yani neye güç yetiremez, gerekçesi, o nokta hasfedilmiş. Evet. Yani tam iyi anlaşılsın. Müslümanlar başından buraya kadar Kur'an'ı iyi inceledilerse, Kur'an'ı iyi takip ettilerse onu kendileri bulacak şimdi bak. Şimdi neye güç yetiremez mi sanıyor dediği zaman, şimdi burada bunu şöyle açıklayabiliriz. Ben ona birkaç şık tespit ettim de onları da burada şey yapayım. Bir, kendisinin bütün işlerin üstlerinin geldiğini ve yapmak istediği bir şey hususunda hiç kimsenin kendisine karşı gelemeyeceğini düşünüp hiç kimsenin kendisinin durumunu değiştiremeyeceğini mi sanıyor? Kudretli. Şimdi hani malına, mülküne güvenenler vardı. Hatırlarsanız ta bu Leheb suresindeki Ebu Leheb tiplemesiyle geldi. Tabii. Yine Kıyamet suresinde onlar hep böyle şey yaptı ya. Yani işte hatta Hümeze suresinde mallı şey biriktirip de o mallı mülkü kendisini dünyada ebedi bıraktı. Öldürmedi, öldürmeyecek, sürekli yaşayacak zannediyor ya, o tiplemeye göre yani artık yani bana da kara düğün ölüm yok, kimse benim düzenimi, dümenimi bozamaz. Kimisi. Allah da bozamaz yani, tamam mı? Evet. Öyle mi sanıyor? Yanlış bir sanı tamam. Bunlar. İki, yoksa öldükten sonra onu diriltmeye ve yaptıklarına karşılık vermeye hiç kimsenin kadiri olamayacağını mı sanıyor? İkinci bir noktada işte Kur'an'ı baştan buraya kadar getirdiğimizde şunu şey yapıyoruz. Ben asarım keserim. Kanun tanımam, nizam tanımam, kural tanımam, hiçbir şey tanımam. Hiç kimse de beni ne diriltir ne de bana hesap sorabilir. Buna kimsenin gücü yetmez. Niye? Böyle mi düşünüyor? Evet. Ha. Şimdi bu şeyde bu bir sorudur biliyorsun. Bu sorulara hani istifam inkarı diyoruz. Yani cevabı beklenmeyen bir soru. Haşa biz güç yetiririz yani onu. Bunun ondan cevabını beklenmiyor. Yani bu bir anlatım tarzıdır Arap edebiyatında. İşte burada da ona denilen şey şu. Ona güç yetirecek birisi var yani. Şimdi her iki manaya göre de ayetin başındaki soru istifam inkarı denilen hani cevabı beklemeyen soru kategorisine girer. Bu durumda cümlenin anlamı şöyle takdir edilecek. Bakın. Sakın öyle sanmasın. Tekrar edeyim bak. O kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Sanıyor. Bak. Evet. Beni kimse öldüremez, durumumu değiştiremez veyahut da beni kimse diriltip de bana hesap soramaz mı sanıyor? Sakın öyle sanmasın. Allah onu diriltmeye, yaptıklarının hesabını sormaya, dünyada da onu rezil etmeye güç yetirendir. Yetendir, tabii ki. O nedenle kendisinin üstünde başka bir güç olmadığına inanmazlık etmesin. Bu evrensel mesaj işte. Evet, evrensel mesaj bu tamam. Şeyin paralel. Yani var. Özellikle bu tiplere evet. Tamam mı? Verilen mesaj bu. Sorunun sakın cevabı bu. Öyle bir şey sanmasın. Bunu tekrar vurgulayalım. Evet. Sakın öyle sanmasın. Allah onu diriltmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve dünyada da onu rezil etmeye güç yetirendir. Tamam. O nedenle kendisinin üstünde başka bir güç olmadığına inanmazlık etmesin, evet. İnansın. Evet. Evet. İşte bu yine bir şey var. Şöyle bir şey var. Kur'an'da esbab-ı nüzulle ilgili sebebin hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir deriz ama yine bazıları yani eski tefsirlerde bunu mutlak olarak bu mükezziplere bu tiplemelerin hepsine değil de geçmişte tefsirciler bunu bu falan adama ait filan adama bir adrese şey yaptılar. Tamam. Hiç kendi üstlerine almadılar. Almadılar. Yani zaten işte ne oluyorsa bizim Müslümanlar evet. Kur'an'la anlatılanları hiç kendi üstlerine almazlar. Musa'da kalır, İsa'da kalır, Nuh'da kalır, Hud'da kalır. Ya buradaki anlatılan Nuh değil, artık sensin. Evet. Tamam. Açık. Bunun şey değil. Ben burada yani bu konuları herkes yani Kur'an'ı kendi üstüne alsın diye. Benim yaşamış olduğum güzel bir şey var da buyurun, memleketinde böyle onu da burada her iki insan da rahmetli anayım. Benim doğup büyüdüğüm yerde iki tane hafız dede var. Yaşlı adamlardı, saygın insanlardı, latifeleri iyiydi. Bunların da kendilerine göre bir lakapları vardı. Benim köyümün herkesinde bir lakabı vardır. İşte onların da legatları vardı da ben doğru. Legatlarıyla anmayacağım. Tabii artık o şey oldu. O benim memleketimin, onu memleketlilerim bilir tabii. Olayı. Şimdi Hafız dedenin bir tanesi rahatsız olmuş. Diğer hafız onu ziyarete gidiyor. Bu defa bir şaka yapmış, eline bir kağıt yazmış. İşte ey hafız, yakında canını almaya geleceğim. Altına Azrail diye imza atmış. Bunu götürmüş diğer hafıza, hasta olan hafıza vermiş. Hafız demiş sana Azrail'den telgraf var. Al oku demiş. İşte o da okumuş. Gülüşmüşler. Evet. Ama kısa bir zaman sonra hasta olan değil de telgrafı getiren hafız dede ölmüş. Vay be, çok enteresan. Evet. Şimdi rahmetli oldu onlar da. Ben hepsini severdim. Onlar da beni çocukluğumda çok severlerdi. Yahu dedemdir. Evet. Adamın telgraf kendisi neymiştir? Başına hafız diye yazmış ya dedim. Hiç üstünü almamış, bana getirmiştir. Çok güzel bu şey. Ha, tamam mı? Üzerine alınmamış. Tamam mı? O tabii bir de espri lafları var tabii, bu arada. Tabii. Onun diyor böyle şey yaparak diyor, onun kendisi neymiş diyor ki hiç üstünü almamış diyor, bana getirmiş telgrafı diyor. Evet. Ha, şimdi böyle. Mesaj şimdi değerli efendim. İzleyicilerimiz bunu bilsin. Buradaki Cenab-ı Hak isim vermemiş. Şimdi bunu tarihte yani bu tefsir yazanlar böyle diyeyim ki klasik kaynaklardan. Bunun Ebul Eşet, Üseyd bin Kelet Cumahi, Amr bin Abdüvet, Velid bin Muire, Ebu Cehil bin Hişam, Haris bin Amr bin Nevfel, Abdümenaf gibi kişilerin olduğu şey yapılmış ama öyle değil yani. Bunlar bu adamların da yani bu kategoriye girer. Burada tabii. Nedir olay? Bütün şeylere göre adını değiştirsen de bu kişilerin tek özellikleri nedir? Malları, mülkleri nedeniyle mağrurlukları. Tamam. O, bu şey, yani müşterek bir vasıta. Burada hepsi evet. Tuğyan. Bakın şimdi burada hepsi tuğyana gidiyor. Şimdi hani Alak suresinde ne yaptı Cenab-ı Hak? İnsan kendisini İstina yani biraz zenginleşti böyle mal mülk sahibi çevre sahibi azar demişti. Azar. Kesinlikle. Şimdi azar orada tuğyan diye şey yaptıydık. Tava, evet. Bu tuğyan. Bu kimin özelliğiydi bu? Firavun'un özelliğiydi değil mi? Cenab-ı Hak Musa'yı şeye neye gönderdiydi? Mısır'a Firavun'a. Ta diyordu. Gidin fe innehu ta diyordu. Ta haddi aşmak demek. Orijinalinde suyun kabın dışına taşması demek. Evet. Yani bardaktaki su oradan çıkarsa veyahut da nehir mecrasından hani dışa taşarsa falan ha, su da. Bu da insanlık sınırını aşanlar. Hı. Yani buradaki insan tipleri, mağrur insan tipleri de biraz mal, mülk vesaire görünce tamam mı? İnsanlık sınırlarını aşan. Aşıyor. Rabliye soyunurlar, ilahlığa soyunurlar tamam işte evet. Bunlar hepsi öyle. O gün de aynı, bugün de aynı. Şey o gün için adı Velid olmuş, Ebu Cehil olmuş, bugün Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Bunun bir şeyi fark etmiyor. Aynı insan. İşte burada bizim değerli izleyicilerimize diyeceğimiz şey şu. Yani buradaki isimler değil, karakterdir. Kur'an hep karakterize eder. Onun için biz bunu hep kendi üstümüze alacağız. Evet. Bu ayetleri hep kendi üstümüzden anlayacağız. Evet. Bu noktalara çok iyi dikkat edeceğiz. Şimdi burada bu adam diyor ki bir de hani bu tipleme var ya. Evet. Ben yığın yığın mal heder ettim diyor. Bak adam diyor ki çok enteresan. Ben diyor mal lübeden evet. Diyor. Ehlektu malen lübeden diyor. Lübed evet. Keçe demek biliyor musunuz? Keçe. Öyle yığın mi? Yığın yani keçe. böyle birbirine bağlı çok orada çokluktan kinaye şey. Bunu şimdi niye helak etti noktasına gelince bir şöyle bir şey var. Kendisi bazı insanlar Resulullah'a karşı gelirlermiş. Goya hani Resulullah ona torpil yapsın, iltimas etsin, Resulullah ona saygılı davransın diye bir sürü sağa sola Resulullah'ın gözünü doyurmak için, doldurmak için bir şeyler verirlermiş. Kimisi böyle yapmış. Evet. Ama buradan bir başka şey daha çıkar. Şimdi bu insan tipi var ya, böyle diyor. Bak ben Muhammed'in faaliyetlerini engellemek için, tamam mı? İslam'ı yaymasını, Kur'an'ı yaymasını engellemek için yığın yığın mal harcadım diyor. Evet, enteresan. Tamam. En uygun olanı da tercih edeceğimiz anlamda evet. Bu. Ve şimdi şöyle bir şey var. Yani bu şeyler var. Hani bir de bunun başka şeyi vardı. Hani böyle kendini reklam etmeyi için cahiliye Araplar yeri geldiği zaman kesenin ağzını açar. Böyle törenlerde şurada burada hani fakir fukaraya falan bol bol şey harcardı. Ben belki bununla kendimi kurtarırım diyen de olabilir gibi bir anlamda götürülmüş geçmişte. Esas o değil. Ben İslam'ı faaliyeti durdurmak için yığın yığın mal harcadım diyor. Dedi ne sanıyor? Allah buna engel olur yani. Yani. Tamam mı? Cenab-ı Hak kesinlikle yani o kesime de ne kadar mal harcarsa harcasın tamam mı? Amacına ulaşamayacak. Amacına ulaşamaz yani. Tabii. Ona Cenab-ı Hak orada birinci ayette ne dedi? Onun şeyini, mağrurluğunu, şuyunu buyunu biz hepsini helak edeceğiz. Onu dirilteceğiz. Ondan hesap soracağız. Dünyada da onu rezil edeceğiz diye ifade etmişti yani. İstediği kadar şey yapsın. Evet. Mahveder etsin. Şimdi yine çok özden gidelim. Olayları şey yapalım. O kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Yani bunları şey yaparken hani bu kafirler de, müşrikler de, mükezzipler de hani kesinlikle bir Allah inancı vardı ya. Evet. O yaptığı ettiği, o mal harcamış bilmem şu bu falan Allah yani görmüyor mu bunları? Evet. Allah'ın da hani şimdi şöyle evet. Bir şey var hani her hilevaza karşı Cenab-ı Hak'tan bir planı var. Tabii ki. Tamam mı? Tabii. Şimdi ileride bu inşallah Tarih suresinde gelecek bu yaptıkları şeye karşı onların bir hilesi hurdası tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı vardır tamam mı? Evet. Planı şimdi, yani vardır ve kafirlerin hilesi hurdası planı programı da işe yaramaz yani şimdi o dalaldadır, o sapıklıktadır. Şimdi işte burada Cenab-ı Hak burada o kimse kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Evet onu gören var. Tabii. Bundan evvelki surede biliyorsunuz hani dedik ya bu bilgiler bundan evvelki geçmiş surelerdeki, geçmiş ayetlerdeki bilgiler üstüne konacak. O kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Allah görüyor mu? Biliyor mu? Allah ne kadar yakındı onlara? Şah damarlarından. Şah damarlarından yakındı. Evet. Ve onların üzerinde tespitçileri vardı değil mi? Tespitçileri de her an için onlar ne yaptıysa, ne ettiyse onları kontrol altına alıyordu. Evet. Onları yazıyordu, kayıtlı çiziyordu. Hepsi de. Evet. Evet. Evet. Şimdi işte bunlar böyle. Bu 6. ayetin tahlilini de orada şeyde belirtmiştik. Mallarını peygambere, düşmanlık için harcayanlara, gerek kendi anlayışlarına göre bir saygınlık elde etmek için harcayanlara ve gerekse sarf etmediği halde birçok mal heder ettim diye yalan ile övünenlere aslında Allah'ın onları gördüğünü ve hareketlerinin cezasını vereceğini haber veren bir tehdit evet, bu tehdit. İfade. Tamam mı? Korkunç. O kimse kendisini asla görmediğini sanıyor. Evet. O görülüyor. Kontrol altında tutuluyor. Onun cezası kesilecek. Evet. Şimdi burada bu ayetle ilgili şimdi Kurtubi'nin naklettiğine göre bir olay var. Şimdi hani bir de yalan söyleyenler varmış şimdi. Bir kimse, bu kimse aslında hiçbir şey harcamamış bir yalancı idi. Bundan dolayı Hak Teala bu kimse ne yaptığını, ne yapmadığını, neyi harcadığını ve neyi harcamadığını Allah Teala'nın görmediğini mi sanır? Hayır, aksine Allah onu görür ve ondan sadır olan halin söylediğinin aksi olduğunu bilir. Demek suretiyle yalanı da ifşa etmiş harcamadı demektir. Harcamadı halde harcamış gibi çalım atıyor. Bir de bu tiplemeler var yani. Evet. Tiplemeler olur. Onlar var. Bir de bu şimdi tarihçede yani Esbab-ı Nüzul kayıtlarında bir de böyle bilgi var. O da ayrı bunu da şey yapar. Evet. Şimdi onun için bakın burada ayetlere baktığımız zaman ayetlerde isim verme işinden dolayı bazı tümleşlerin hasfedilmişinden dolayı ayetlerin anlamında çok zenginlikler elde ediliyor. Evet. Yani bu da Kur'an'ın uslubundan, vecizliği. Kur'an'ın vecizliğinden öyle. Onu da bunu da ve neticede hepsini içerisine kapsayan ifadeler oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak burada şimdi devam edeceğiz 8 ile 10. ayet grubunu da evet. Burada oradan girelim. Biz ona. Şimdi artık yine. Şimdi o adam var ya şimdi öyle ona karakterize ona edilen şey olarak. Şimdi burada bir şey yapıyor. O öyle yapıyor, yalanlıyor. Ahirete inanmıyor. Dünyanın ebedi kaldığını sanıyor. Aslı kestik hani peygamberin faaliyetlerini engellemeye çalışıyor ya. Evet. Şimdi bunun şeyini neden yaptığını sebebini burada Cenab-ı Hak onun akılsızlığını daha doğrusu bize anlatacak. Evet. Ve bu mesaj da tüm insanlara şimdi yine gelecek mesaj tüm insanla ortaya. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Herkeste olan şey. Ve biz ona belirgin iki yolu gösterdik. Evet. Bu ifadeleri değerli Müslüman kardeşlerimiz ve herkes iyi bilsin. Burada Cenab-ı Hak biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi diyor. Evet. Şimdi bu herkeste bu iki herkes dudak var. Şimdi buradaki iki göz, tamam mı? Elem necallehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn. Tamam. Bak burada bunlar neyi ifade eder? Allah burada yesin, içsin vesaire hani ihtiyacını görsün, sussun falan filan konuşsun diye dil verdiğini demek istemez. Evet. Buraya iyi dikkat edeceğiz işte. Tamam mı? O var herkes. Verdiğini, niye sorsun ki Cenab-ı Hak? Görüyor herkes. Zaten o değil mesela. Şey. Bakın şimdi bu organlar bir şeyin öncüsü, bu organların arkasında düşünme ve anlama yeteneği var. Dolayısıyla bu organlardan asıl maksat akıl ve bilgi kaynağıdır. Esas onu kastediyor. Yani biz burada, yani şimdi iki göz görür, bakar, neye bakar? Bilgi edinme için bakar, ön şeye bakar, tamam mı? Dil bilgiyi aktarır vesaire, evet. Duyar vesaire, diğer organları şey yaptığımız zaman biz ona akıl ve bilgi kaynağı vermedik mi? Bilgi kaynağı, evet. Şimdi ikinci şeyde bak, şimdi burada bu adamın hani bu yalanlayıcılığının, inkarcılığının kökünü burada belirliyor. Biz o adama akıl verdik, akledeceği beyni verdik, bilgi kaynağını verdik. Tamam. Verdik mi? Verdik. Ve biz ona belirgin iki yolu da gösterdik. İki yani yol. Evet. Belirgin iki yol. Ha, orada Cenab-ı Hak ve hedeynâhun necdeyi. Biz ona iki tane de belirgin yolu gösterdik. Evet. Şimdi necdeyin açık yol demek. Yani necdeyin dağ başlarında var ya, evet. Dağ uzakta, dağ başlarında baktığın zaman ta tepelerdeki bir yol, hani dağların arasında ormanın içerisinde yolu görebiliyorsun ya. Tabii. O kadar net. Belirgin, herkes belirgin, görüyor. Herkesin gördüğü, bildiği iki tane yol. Ha. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın biz ona akılla birlikte, tamam mı? Düşünme yeteneği birlikte ona iki tane de açık yol. Ne evet. O yol? Bakın şimdi burada Kur'an'a baktığımız zaman hani Bakara 256'da la ikraha fiddin, dinde zorlama, çirkinleştirme yok. Nedendi? Çünkü rüşt. Gat tebeyyene rüştü minel gay. Ayrıldı. Ha, rüştle gay ayrıldı. Birisi ayrıldı. Rüşt, evet. Birisi gay. Tamam mı? Yani iyi, kötü, güzel, çirkin, ha. Hak, batıl yolu apaçık. Ortada. Küfür, şirk yolu apaçık. Diğer bir ifadeyle cennetin yolu apaçık, evet. Cehennemin yolu apaçık. Bu kadar açık, basit yani. Bak ha, şimdi Cenab-ı Hak işte biz Kur'an'da buraya kadar ki olan yerlerde, şimdi Kur'an'ın geçmişten yani ilk Alak'tan bu yana gelen ayetlerine baktığımız zaman iki yol göstermiş. Birisi cennetin yolu, sırat-ı müstakim dediğimiz, birisi de cehennemin yolu. Bunu aşikara her şeyini gösterdik. Hiçbir Allah kulu bize diyemez ki ya Rabbi bu beni cehenneme götürür mü? Sen bunu açıklamadın ki. Diyemez. Diyemez. Diyemez. Açık çünkü belirgin. Şimdi bir akılı vermiş. Ha. Onunla kendini kurtaracaksın. Bir de görüyorsun. Bir de artı kitabında, peygamberinde sırat-ı müstakimi ve cehennemin yolunu da göstermiş. Öğüt vermiş o kadar. Onları da vermiş. Geriye ne kaldı? İradesi evet. Kalıyor. Kendisi Cenab-ı Hak seçmesi. Şimdi bak işte akılla ilgili yine hatırlayacak olursak. Şimdi bu ayetler Şems suresindeki ayetlerde hani 7 ile 9. O ki taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın korusunun altında olma yeteneklerini ilham etti. Ve elhamaha fucuraha ve takvaha. Şimdi Kehf 29'da bu da gelecek ileride. De ki o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen bilerek reddetsin, inanmasın. Şüphesiz biz şirk koşarak yanlış ve kendi zararlarına iş yapanlar için duvarları çepeçevre onları için almış bir ateş hazırladık. Ve eğer yağmur yağsın isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su yağdırılır. O ne kötü bir içecektir. Dayanma, sığınma yeri olarak da ne kadar kötüdür. Ya, ya. Yolu bak ister inansın ister inanmasın. Yolu göstermiş, aklı vermiş. Öyle mi? Evet. Şimdi Hud 28'de Nuh toplumundan bize örnek verilir. Ey toplumum hiç düşündünüz mü? Ben Rabbimden apaçık bir delil üzere isem ve o bana kendi tarafından bir rahmet bahşetmiş de bu size saklı tutulmuşsa siz ondan hoşlanmadığınız halde sizi ona zorlar mıyız? Ya ne kadar güzel. İşte ya. Cenab-ı Hak şimdi bunun daha etraflıca bak Kafirun suresinde Yunus 99'da Teğabün 2'de Zümer 7'de Zümer 15'te yani daha ismi burada saymamıza gerek yok. 20'nin üstünde ayette Cenab-ı Hak ben size her şeyi apaçık gösterdik. Akıllı verdik. Akıllı verdik. Apaçık da kitaplarda, kitabımda, elçimde bunu size anlattı. Evet. Onun için şöyle bir şey düşünelim. Kur'an'ın adı nedir? Bir sıfatı? Furkan. Başka? Ruh. Mübin. Açık. Şimdi konumuzla ilgili olanı tamam. Mübin. Apaçık. Mübin sıfatı. Mübin. Evet. Apaçık ve apaçık da açıklayan. Tamam mı? Evet. Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman Kur'an'da ne var? Yeserne. Yeserne. Biz onu kolaylaştırdık. Şimdi bu şey gelecek. Biz onu kolaylaştırdık. Yeserne. Yok mu öğüt alan tarzında gelecek. Yine Cenab-ı Hak Kur'an'da bir de sarrafnadır. Böyle nasıl biliyor musun? Sarrafna ifadesi bu hani hallacın pamuk attığı gibi her şeyi didik attık. Her şeyi en güzel ayrıntılarına kadar açıkladık. Ve onlara iyi anlasınlar diye her türlü örneklerden de verdik diyor. Sivrisineği bile. Ha tabii sivrisineği daha küçüğünü daha büyüğünü onları bile verdik ya, diyor. Ya. Şimdi bu ifadelerde biz diyor Cenab-ı Hak biz buna bunu verdik. Bak. Evet. Yine akıl verdik, fikir verdik dediğim gibi. Onun hani iç dış organlarıyla hepsini onu verdik. Bunları da açıkladık. O hala yalanlamanın peşinde. Yok beni kimse diriltemez, yok kimse bana hesap veremez, yok İnat. Kimse saltanatımı bozamaz tamam mı? Kimse İnat sefama zevkime engel olamaz da düşünüyor. Ama mesaj ne? Biz onun hakkından evet. Geliriz. O öyle inanmasın. Gücümüz yeter. Evet. Şimdi yine bu insana yönelik yani toplumsal insana yönelik Cenab-ı Hak burada uyarılar, yol gösterirler. Devam ediyor. Fakat bizim de süremiz doldu efendim. Öyle isterseniz ki başka bir programda şey bundan yapalım. Sonraki o bölümden sonra şeyde, daha sonra evet, ona devam edelim inşallah. Çok teşekkür olur ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.